Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Uwo muntu aguma klaxona nawe. Mbere ko ni imodoka nziza. Ha. Yo, ni donation man. Mbe bashaje gukora iki ngaha ku ishuri. Hafi ndamusabe lift ahubwo. Gaela, mbe kutanyaruka, eh? Yega ni wendi ndiri. Yo, nipsyo. Eh? Yo, mbe bashaje byagenze gute ngo uce ngaho uyu munsi. Ugura winjire we. Cha tugende. Nayo ntushaka lift. No ba ntomboye gute. Ahubwo, mama kare nabagenze banje tujane. No, Gaela. Cyane harawe gusa. Eh. Abo njira tugende. Eh, icara ngaho imbere. Mana we. Mbeki moto kanziza. Yo. Oya nisanzwe. Shira ko sentiu. Gaga bite none. Nisawa. Ndakubwiye ko ariwe narindindiriye, eh? Wewe uca wiyumva gute? Oya ntavye nokwemera. Ah. Undi ndagutaza aho ntahira. Nibaza ko vyahuriranye kweri. No, iwe Gaela sha. None iyo mvura igomba igwe ntuyibone. Ahubwo ndatomboye yo yari kumyagira n'ukuri. Voilà, eh? Uti merci Nado. Turampamagara Nado. Navyibagiye mbabari. Ah, nta problem. Imvura igitangura guhinda, nta wundi niyumvira atari wewe. Yego vrema. Uguma mu vyiyumviro vyanje. Shimama. Nivyo kutavyemera no kubereka. Nakwiyumviye ndavuga nti none. Magaira atahagute n'iyimvura vrema. Eh urarinzi barabara ducako. Kaciye ngo yongo twinjirira muri ako kabarabarurenga. Yego ndahaze ntugira ikibazo. Ariko amarara ni menshi turaca n'ahandi nta kibazo. Hajye rige ntu hafi. Ndakubaze none ntushonje. Ne twabanza guca ahantu gafungura naho. Yo oya ntivyokunda. No havashika muhira ntevye. Gaela, uri kugomba kwigira umwana kandi ukuze n'ukubera iki. Ejo nta mashure mufise weekend yatanguye. Eh? Reka duca hano ndakugurira agapizza. Eh muhira naho ncanza kuvuga ko naciye. Reka kwanza amaze magari kimodoka twumvikane. Umviriza rero. Ndabona ko bitakuguye neza, ha? Urababwira ko waciye kuraba umugenzi mwigana n'ibindi. Mbega hoho. Nindaza kukubaza ko papa wawe ndamusize ku kazi. Eh, mama nawe. Eh, katugende tujya ku gapizza, nca ndakugarukana, sivyo? Nyemerera shan nyemerera ntidutebe ariko no reka vrema ntidutebe kare umukobwa ashavuye aho uracasa nabi mu maso ariko wewe vrema eh ariko urubwiza bwawe uca bwiyongera eh ucukayagara jesi ikakumura kora none igitayo maboko oh no Gaela singyana ndavitse mugabe bivuze kumura kora nibirimo none uzobimenyera rya ari basigaye Iyaba waruzi ngenda gukunda. Oya sindi muri byo jewe. Ahubwo gitugende tunyaruke. No Gaela. Cha muvuge ko wabivuye. Reka vrema. None nta nakabizo vrema ndonga. Gaela please ndasavye. Kandi washimitse. Igize hiryo umuntu ntihagire n'utubu. Oya nta nakinyo byo biradugije nta numwe atubona. Ni fumé, hein? Basi ndagusavye vrema. Gaela. Fugi kintu cyose ushaka no gukorera Gaela please mana kabizo na kamwe basi eh ucu uvuga ikintu cyose ushaka ivyo nyemera utampaye ntubize ah okay ah nica gituma uri kurambanira gucyo kose aha reka tubikorere kore umunyene basi sivyo Vanessa, ngura kunda statue kuri. None kajajya nirwa ndiruha. Nagenda rohorera umutwe sinosanga ni plus. Mugabo nibyosha. Nawe ga yewe, kidurazi kuri cukuka. Hewe. Nanje ni mpaka nzori cyakira. Aha nkeneye ko famiye yange zosubira ku buko yariri kera hewe. Ko yariri kera? Sinaho yewe kandi. Twebwe kacya. Ntubone tuba muri kano kazu kangana uko twara ba boss. Wibaza ko papa hari wamusumbya amahera muri kagona yose. Nibyo. None byagenze gute? Mugashakenje mu papa apfuye. Mujyango uragira ingorane. Ninde akubwiye ko papa yapfuye kacya. Yo? none abahe je ndazi ko nawe maze kumubona gusangira ntumenye ko ari papa nuhe gavane abahe kacha nta muntu muraho radakomeye mu mutwe agenda aratoragura massage shawo mpora mbona ngira siwe wowe numva bamwita siri oho none se uje nyene yo sa eh uje ni papa wawe vane cyane yo mana we yakware cyari kawe Heo, amaze kuronka amahera menshi yaciye dutayigira ubukima n'inzara gurisha tutabitse akaza kurangura imikeke ntacye no kuturabasha sinzi ingene yahombye aragarukine none ko ataje kuba nga abahe abangaha reka shagufyine yaraje turamwirukana nasubiye kumubona atoragura amasashe zarakoranye ko ni hatari kabisa by'ubuzima basha nawe yamahajya kuri hotel resto bar kumunyemwe kweri ahubwo nyene kaje akazubona kagenda hewa pana bisanzwe ndakubwiye nti nakazi kabisa nibyo kuma seze waresirewe yo ndagucishije kintuki no turakorasha nza ndacishamo ndabadigadiga n'utu tuzarasha ni byiza shaka cyo terimbere haje imana iramenye mfubye mu gihe natuzitwaye neza basha ndakubwiye kuvuma nzoba ndi boss kazi ati boss kazi bazo babaza baguhembye kazi cyanke barakuguranya ubanzuro ndero ukeneye yewe amahera ari kororasha we nakubwiye ngo iki bijya bigabo biza byaraturagaye ndabicishije kutu tuzara ubona byigoyonzora mama we katya gufitina kumeka ibyo bintu samahoro none hari kibaye vani we nyizera kandi sinzo kumara amazi katya ubu natangiye kuhabona hewe basha ndumva kumenga bitera bijya hatari heza atari heza basha heza cyane raba hano katya Ayo mera yose nayo nawe. Bana shaka si menshi ni 2000 gusa. Nuko ari za 2000 gusa vraiment. Yo, vani sa. Yo statue y'umukobwa. Yambaye neza kabisa. Nanje ndindira mu minsi. Ubu ni umwe beya rero nama nkubwira kacha. Ni mutsa kamana. Ni gishiri vraiment. Hewe, ukubona sa no ku mutima nuko. Hewe mbwira rero utamahera rero yakora mu bagabo masa umve hemwe Vanessa nawe byambaza none wibaza ko hari abagore bangaye buha probar umukobwa akira gusaba gafanasha oya ntacho kacha yabikuzokora gaprojet yaramaze kugwira sibyo none jewe wibaza ko nzosubira kubura amahera avane naba ntaje mu muci basha uzo yarondere mu nzira nziza gusa ntuzomere nkajya imyaka iraho ariko ubu naratahuye none ntubona bijya byo gukora amasabune tugira muri neza kope kari byiza mbe vivina udatambuka ngo dutahe uno munsi naho uradandaza bya biyobe reka shaka kunsubiza ibuti aho nadandaza ibiyobe ndabishyira mu kahise Uti kudandaza biri muri kahise. None muhira byaratunganye neza. Ntibigishika ngo murare ubusa. Badakuye amaboko mu mpuzu nyine ngo babirondere baraburara. Imwe narimwe ndabungani mugabo jewesha ntabwo nkirara. Vivina. Bombira ko ibyo byose bihabwa na yoyo. Impuzu mbona wambara, amavuta wisiga no gufungura akagufungurira. Oya byose si wabima. Mugabo byavuye kuri. Yarampaye umutaye camfata uduhungu tubiri twahebye ishuri. None tundandayiza amagi n'ibiyo. Yo shavivina. Wakuye abana mu ishuri kweri kugira ngo bakudandarize. Ibyo si byiza kweri. Oya sinabakuye mu ishuri. Bambariye ko bavuye kubera ababyeyi babo badashobora kubarihira ibikenerwa kugira ngo bige. None wowe ntubahemba bagakora ku mugoroba bavuye kwiga kumwe nawe aho rubikora. Oya inyungu cyandayibahembamo kugira ngo baronke ico bajye. Siniyumvira ko boziganya ngo baronke ikibasubiza ku ishuri. Urabaterera sha ico ciyumviro. Hanyuma mbega kudashaka kudutaha. Urindire gukontura abo bakozi bawe. Oya. Bo bansanga muhira bahejeje. Ubu ndindiriye umusheri wanje. Yambwiye ko aza kuntora ntahane na muto. Aho ni sawa rero jewe ndatashe sinokurindira. Kumbure muca mwigira mu byanyu. Kaya sa ndindira gati cyo turaba none njye niwe yobaje uramunda mukiriza jewe ndihuta amaro neza bakobwa beza amahoro sha Uratse ko binaniye kurengana ndababona. Hey, uyi turengana ntibosubira kunda musa duhoye. Bash. Nandi jyo kosa ntaje no kubaho kano kuri. None murirenda bashikane ba. Twara kayange. Jehundi ndiriye shiri wanje. Ntambone kuri parking. Yari yantelefonye ngo mpave ndamurindira. Yambariye ko mufitaniye gahunda. Nico gituma tampaye kiraka. Iyi ni uwundi. Murindira gato ntashobora kukwibagira. Mugabo kwasa. Wo simba na kayange jewe ndamurindi. Bash. Tariwe yanse sije no kwa gutwara iciza nkiki ntari teka mwami kazi ndakurerura oya mama wanje nta mafaranga afise kuri hama moto ndagenda namaguru ko naho shaka yake ntumfate nake inde yakubiye ko ndakwaka amafaranga ayo ntanga namaze kuyacamwiza ni urire tugende oya bahungu mutwara amapikipiki turabazi hewe wohengera nshikanye ugacuvuga ko twari twavuganye ko ndakuri kayange Nasun, uruwa uka kugereranya kwa sana zija njaje. Kwa sivyo na vitu yu kubaho. Oya reka ngendu kona hora ngendu. Na hombo ni girigwe jenduga. Ah, sawa, Pipin. Saa. Ndagi yesha muriki. Umusa zoma na kuna rigi suma. Zoma munguruzi, haricho. Kayangi. Kwa hundi sina enze kuru mpeza ni kushikiyo hos. Kuberi kiga vivi. Kukona seka nwar. Na hivyo wigiri yiki. Uratu kugira shansa ngiyo hanyumuka yisuizi nyumu. Reka shareka ndeki Vivina none wabesha kutamaze kumva abamotare babesha ngo lift hanyuma bashitse bakaka amafaranga yego ndamaze kuvyumva washaka bya bamaze kubingirira tutaramenyana nayo muga kubagereranya na kwasa sivyo vrama gute oya umuntu na moto twara tari yiwe wumva yo mparifti kabuki kayange bose batanguye ibiraka hanyuma bakaronka kazi bakorera abashebuje munyuma bakaguriza Asha aho rero ni yaronkiwe nzokwemera mpiyo lift basi bayi hewe kaya za guma hamwe ndakubwiye ujye kwasubona n'umwana w'intore ubwibutse bwo gurabubona basha ndabona ko ari umusore atacabaye byo ndindira mu misitsi je ndize ko azofisi moto yiwe ndabye kunge n'abamotare bamukunda Hemye nanje ndamwifurije no kuri ko yotera jimbere kandi na wa munsi arashimye ko yifata vreme Mgira none kaya. Ndamu telefona garuka gutoye. Kaya. Agashi. Muhejeje kumviriza igikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyapfunyo. Icyo cyari gice cya 20 cy'igikino Agashi cya 4. Dufatiye kuri igice cya 20 cy'igikino Agashi cya 4 muje gutega amatwi. Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira. Muri iki gice turumva ko imigenderanire ya Donatien na Gaela iriko irafata iyindi ntumbero bwa bugenzi Donatien yasaba Gaela turumva iyo burora buja mugabo ku rundi ruhande naho tukumva Gaela atari ko arihanganira amaronko arishuje telefone Donatien yari yamwemereye none ni yayimuha bizogenda gute Mushaka kumenya byinshi kuri ibyo bandanya mukurikira igikino Agashi cya 4 Abifuza kubaza cyangwa guterera ibyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71-80 Bujumbura cyangwa kuri email agashi@populationmedia.org cyangwa kandi mukakura kuri 202-87-83-91 Kumviriza igikino Agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda Agashi ku numero 75 55 55 Agashi